soki eloba mina nute yango nde babengi sekele tango ekobima libanda bato bakomi koloba basusu mpe bakokamwa na bomba mingi na toni noki nakufa na likambo na motema nazali elenge chare ya kolinga mpasi yeye ekoswa na motema ezanga na lisalisi bazela nyonso akendaka ekomise na luka na mbona yete bandako ebomba bakambo tika lelo naluba tika nabimisa lokola nazwi ntango moto moko te andima komema mpasi ya moninga mpo ezali kaka se likambo ya motema ye bana nyonso na fami bilongi bikokokanaka te tina nini dera kolinga ekokana kichasa kasi oyebaka motema ezali na esika emesana nawela nini nga mwana mama yanga na yo ya makila mawa na nga mpe pasi na nga mingi bakonimaka basusu mpe bakodute tozali bana mboka moko Mama, pasa con la etu.